nie spotkamy siebie tu. Z dali gdzieś płynie szmer od cichej wody. Został po tobie tylko wiosenny deszcz. Nic nas nie zmieni, pójdziemy razem. Tylko tu na brzegu zostaną płatki białych róż dla ciebie. Sama wiesz, że przedłużam swe rozstanie. Ze łzami w oczach tak trudno rozstać się. Tysiąc róż chcę ci dać na pożegnanie. Niech każdy płatek będzie na każdy dzień. Nic nas nie zmieni, pójdziemy razem. Tylko tu na brzegu.